İslam üç anlama gelir. Silm, selamet ve teslimiyet. Arap dil felsefesinde bir kelimenin kökenine en yakın olan anlam, o kelimenin kök anlamına en yakın anlamdır. Silm, barış anlamı en kök anlamdır. Eğer kelimenin harf sayısı ne kadar artarsa, kök anlamdan o kadar türevleşir, uzaklaşır. Selamet ikinci anlamıdır, kurtuluş. Teslimiyet daha öte anlamıdır, üçüncü anlamı. Dolayısıyla İslam küresel bir barış projesidir. Ve bu proje Allah'ın projesidir. Tüm peygamberler gönüllü barış elçileridir. Ve tüm müminler de, İslam'a teslim olmuş tüm müminler de yeryüzünün gönüllü barış elçileridir. Bu barış insanın aklıyla kalbi, duygusuyla düşüncesi, dünyasıyla ahireti, içiyle dışı, eylemiyle niyeti, dünyasıyla ahireti, bireyle toplum, bireyle insan, bireyle insanlık, insanla toprak, insanla hava, insanla su, insanla kainat, insanla varlık arasındaki barıştır. En küçüğünden en büyüğüne kadar her şeyle barış içinde yaşamak.